nici noaptea nu se mai culcă. Gândește ce-o face mâine, la copii să le ia pâine. Că viața e așa de scumpă, unii nu mai au nici muncă, unii nu mai au nici muncă. Vai ce viață chinuită, măi măi. Sunt dați afară din servici, chiar de au și copii mici, chiar de au și copii mici. Rap și n-ai ce să mai zici, mă. Om bogat și om sărac, mă. Iar s-a întors vremea de ieri, să fim slugă la boier, mă. Toată ziua să muncești, nimic să n-agonisești, nimic să n-agonisești, n-ai de ce să mai trăiești, mai mare. Și te supere pe boier, să te cerți nu poți cu el, să te cerți nu poți cu el, că mâine devii șomer, mă. Foarte grele, cum ne-am descurcat de ele. Unii învăt milioane, alții n-au până nici sare. Poate așa vrea Dumnezeu, să trăim muncii din greu, să trăim muncii din greu, pentru pâine, pentru leu, mai mai. Și te supere pe boier, să te cerți nu poți cu el, să te cerți nu poți cu el, că mâine devii șomer, mă. Poate așa vrea Dumnezeu, să trăim muncii din greu, să trăim muncii din greu, pentru pâine, pentru leu, mai mai. Și când vine ziua grea, se va întoarce și roata. Boierișa acum trăiesc, acum se pot molesc, măi.